11. V dáli se začalo rýsovat pobřeží. Vypadalo jako temná masa na tmavém pozadí oblohy. Na nebi svítilo několik hvězd, ale jinak byla na Merově opravdu tma, měsíc tam nesvítil. Blížíme se k vyprahlé rovině severně od močálů, řekl Ray. Detektory mlčí. Nikde ani živáčka, žádný zdroj energie, žádná kovová hmota. Obávám se, že tvoje hypotéza o přistání lodi v těchto místech se nepotvrdí. Na obrazovce palubní desky se objevilo několik světýlek. Blížíme se k močálu. Ty ozvy znamenají přítomnost malých zvířat, komentoval svítící body Ray. Marku, co navrhuješ? Zbývá nám sotva půl hodiny do svítání. Mark si v duchu promítl mapu ostrova, rozmístění vesnic a trasy průzkumů předchozích výprav. Přistaň u poslední vesnice, která leží mezi Hevou a Močálem. Řekneme, že jdeme z horské vesnice dolů podél řeky. Když se ve vesnici nic nedovíme, půjdeme do města. Za pár minut na to modul měkce přistál. Oliver už se chystal vystoupit, ale Mark ho zadržel. Stůj. Musíme počkat na výsledky analyzátorů. Proč? Atmosféra na Merově je přeci shodná s pozemskou a vzduch je určitě daleko méně znečištěný. Bezpečnostní předpisy. Kdo ví, jestli jsme náhodou nepřistáli v nějaké zamořené oblasti. To je ztráta času. Ale možná to ušetří pár lidských životů. Ray situaci okomentoval telepaticky. To byl moc hezký proslov. Mám ho pěkně zaregistrovaný v paměti. Příležitostně ti ho pustím. Ten kluk chce být astronautem, tak ať se učí správným návykům. Naprosto s tebou souhlasím. Učitel má jít vždycky žákům příkladem. Ray pokračoval dál nahlas. Analýzy jsou uspokojivé. Žádná toxická látka nebyla nalezena. Můžeme vystoupit. Nezapomeňte si oba zkontrolovat ochranné opasky. Můžete narazit na noční zvěř. To sotva, utrousil Oliver. Předchozí výprava na žádnou nenarazila. Poslouchej, Raye. Máme zkušenosti s tím, že na primitivních planetách je hmyz nebo had nepříjemnější a nebezpečnější, než kdo ví jaká krvežíznivá šelma. S radostí dýchali teplý a vonavý noční vzduch. Oč příjemnější to bylo, než aseptický regenerovaný vzduch v Astronefu. Ray vystoupil poslední, zavřel dvířka a modul se rychle s tichým vrněním vznesl do tmy. Byl naprogramován na automatický návrat k Merkuru. Oliver se za ním díval, dokud nezmizel. Marku, co když se něco stane? Zeptal se znepokojeně. Přítel mu položil otcovsky ruku na rameno, aby ho uklidnil. Vždycky je trochu nepříjemné pozorovat, jak se vzdaluje jediný prostředek, který tě váže s civilizací. Už nesmíš pronést ani slovo v pozemské řeči, odteď se mluví jen místním dialektem. Musíš se vžít do toho, že patříš k této planetě. Taková jsou pravidla. Na horizontě se objevil světlejší pruh. Svítá, řekl Ray. Můžeme se vydat na cestu. Vesnice je támhle tím směrem. Jak je to daleko? Asi 10 kilometrů. Mark mrknul na Olivera. Vzhůru na cestu. S Rayem všechny výpravy začínají vyčerpávajícím maratonem. Děláš, jako bys nevěděl, že podle pokynů služby máš přistát na neobydleném místě, co nejdál od civilizace, reptal Ray. Vyrazili. Teplota i v tuto ranní hodinu už dosahovala skoro 25 stupňů a brzy jim na hlavy začne pálit slunce. Oliver se zaujetím pozoroval stromy v lese. Byly všelijak zkroucené a zajímavě tvarované. Lesní porost byl naštěstí docela řídký a tak mohli pozemšťané postupovat vpřed bez větších problémů. Po 2 hodinách chůze se vynořili z lesa. Před nimi se rozevřela zvlněná krajina. Bylo vidět, že se lidé velmi mnoho nadřeli, než les vyklučili a získali tak pár kilometrů úrodné země. Zhruba uprostřed stála vesnice. Tvořilo ji asi 30 domků z kamene, dřeva nebo z mazaniny. Střechy měly doškové. Mark šel po zvuku kladiva přímo k domku kováře. Uviděl urostlého chlapíka, jak se činí u malé kovadliny. Byl do půly těla nahý a na těle se mu perlil pot. Přestal pracovat a nedůvěřivě si prohlížel příchozí. Bylo vidět, že v něm ozbrojená skupinka nevzbuzuje velkou důvěru. Mark začal. Jsme cizinci a dnešní noc jsme přišli o koně. Mohl by nám nějaké opatřit. Oliver jen koukal, jak lehce se Mark vyjadřuje v místním dialektu. Naše vesnice je chudá, syre a koně jsou vzácností. Všechno, čeho je málo, je drahé, usmál se Mark a sáhnul do měšce, který mu dal při odchodu Ray. Vyndal kousek zlata a podal ho muži. Ten valounek pečlivě prozkoumal, dokonce i zuby vyzkoušel, jestli to není jen olovo. Vím o jednom člověku, který má koně, ale myslím, že se jich zamíní, jak za 4 eku nebude chtít zbavit. Mark poklepal na měšec. Dám 10 eku za 3 koně. A tohle si nech. Je to odměna pro tebe, když obchod dobře dopadne. Teď se muž konečně rozzářil. Bude to chvíli trvat, chcete si zatím u mě odpočinout. Je tu nějaká hospoda, kde bychom se mohli najíst. Kovář jim svalnatou rukou ukázal směr, kudy mají jít. Až budu mít koně, stavím se pro vás. Hostinec měl nízký strop a od kouře zčernalé trámový. Nad ohništěm se opékalo několik kusů velké drůbeže. Pozemšťané se usadili ke stolu a v zápětí je přišel uvítat tlustoučký majitel s brunátným obličejem. Buďte vítáni, pánové, v mém skromném hostinci. Připrav nám něco k jídlu a dones nám napít. Umíráme hladem a žízní. Pan hostinský se uklonil, ale zatím se nevzdaloval. První pochopil Ray. Hodil na stůl jeden peníz, až to zadrnčelo. Ten zvuk jakoby hospodského probudil. Na tváři se mu rozlil úsměv a uklonil se tak nízko, jak to jen jeho tlusté tělo dovolovalo. Perlo, dones pánům naše nejlepší obilné pivo. Křiknul. Dívka nelenila a přinesla kameninový džbán a nalila jim do kalíšků. Byla mladá a hezoučká. Už se těším, že ochutnám místní kuchyň, svěřil se Mark. Věř mé staré zkušenosti, Olivere, co se týče gastronomie, má se země od primitivních planet hodně co učit. Pak děvče doneslo pečenou drůbež, která měla zlatavou kůrčičku a mastnotou se jen leskla. Vypadalo to jako husička. Oliver si všiml, že nedostali příbor a už se chystal na dívku zavolat. Mark ho včas zarazil pohledem. Dělej to jako já. Tady ještě nevymysleli vidličku. Ukroutil si stehínko a zakousl se do něho pěkně zuby. Vem si taky. Uvidíš, že to jde rukama taky docela dobře. To zvířátko je strašně dobrý. Oliver už neváhal. Rukou sáhnul pod druhém stehně a spořádal ho v rekordním čase. Ta jeho bezednost Marka pořád ještě překvapovala. Když zbyly na míse jen kosti, přišel se hospodský zeptat, mají-li ještě nějaké přání. Bylo to skvělá hostina, ale už se zase musíme vydat na cestu. Určitě máte namířeno na dvůr našeho dobrého krále Kirna. Chci mu vzdát hold a přihlásit se k němu do služby. Hostinský se zachmuřil. Říká se, že se něco vážného děje. Bude prý potřebovat každého schopného muže. A co se vlastně děje? Já pořádně ani nevím. Slyšel jsem jenom, že mnoho udatných mužů přišlo o život vinou jedné čarodějnice. Jejich rozhovor přerušil příchod kováře. Koně jsou připraveni, pánové. Koně na Merově byly velmi podobní těm pozemským. Jediný rozdíl byl ten, že ti zdejší měli mohutnější hlavu a jinak tvarovaná kopyta. Jsou to nádherná zvířata, řekl Mark jako znalec. Ten můj kamarád je chytil na kraji bažin. Bez jeho zásahu by je lidi, co v těch proklatých místech žijí, zabili a snědli. Ray kovářovi zaplatil, ale neobešlo se to bez telepatického brblání. Nejsme na výpravě SDPP. Nemyslím, že se ti to podaří vyúčtovat vesmírné policii. Všechny výlohy teď platíš jenom ty sám. Dost řečnění. K čemu by peníze vlastně byly, když ne k utrácení? Ve chvíli, kdy nasedali na koně, se začal Mark proklínat, protože si uvědomil, že Oliver není vyškoleným agentem SDPP, znepokojeně se na něj díval, jak si bude počínat. Zatím hladil koně po hřívě a nechal se očichávat. Musí si nejdříve zvyknout na můj pach, řekl Oliver. Už si někdy jezdil. Chlapec se rozesmál. Na Terranii XXV jsem koně měl. Dal mi ho táta, protože předpokládal, že takový astronaut musí umět jezdit i na těch nejprimitivnějších dopravních prostředcích. Sám mě na něm učil a střílet lukem taky. To bylo od něho moudré. Oliver elegantně vyskočil na koně a všichni tři vyrazili z vesnice po udusané cestě směrem k městu. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.